niekoľkými rokmi. Przed kilkoma laty. Pán Ježiš spojil naše cesty. Pán Jezus zešiel, zlomil naše drogy. A pán mi dal prorocké slovo pre neho. Pán Boh dal mi také proročné slovo dla neho. Mohol som mu zvestovať, že bude služobníkom Božím. Mohol mu ogłosiť, že bude Božím slugom. A že bude môcť hrať na hudobný nástroj. I že bude mu grať na instrumente muzičném. A bude rozprávať veľké veci Božie. I bude mluvil o veľkých Božích rzeczach. Vtedy to bolo z ľudského hľadiska nemožné. Z ľudského punktu videnia vtedy to bolo nemožlivé. Ale teraz už to môžeme vidieť vlastnými očami. Ale teraz už na vlastné oči môžeme to ovládať. A môžeme počuť vlastnými ušami. I môžeme uslyšať na vlastné uši. Aké veľké veci v jeho živote urobil Pán. Jak veľké rzeczy v jeho życiu Pán učinil. Tak vitajte, Marta i Samuelko. Marto i Samuelu. A Samuelko, poď. A budeš chváliť Pána. Choď, Samuel, budeš chváliť Pána. Amen.

Viete, keď človek sa díva na to všetko, myslí si, že je na vrchole úspechu tejto planéty. Jak človek patrí na to všetko, to myslí, že je na vrcholku sukcesu tej planéty. Ale keď príde ruka Pánova na teba, ale keď príde na spočne na tobie ruka Pána. Tak ako tu je napísané, a bola ruka Pánova nado mnou. Tak jak tutaj jest napisane, a była ręka Pana nade mną. Zaczniesz widzieć rzeczy zupełnie inaczej. Zaczniesz rzeczy widzieć zupełnie inaczej. Naraz widzicie to, że to są ludzie martwi. Martwi pre Boga. Nagle widzicie, że to są ludzie martwi, że oni są martwi przed Bogiem. Oni są żywi pre mamon. Oni są żywi dla momony. Pre úspech. Dla sukcesu. Pre bohactwo. Dla bogactwa. Ale sú mŕtvi pre Boha. Ale mŕtvi sú dla Boga. A komu to najviac boli? A koho najbardziej to boli? No Bohu to najviac boli. Boga najbardziej to boli. A preto tento prorok musel ísť kolom dokola tej doliny. Nie, dlatego prorok musel obejsť całą tą dolinę. A tá ruka Pánova bola nad ním. I tá ręka Pána bola nad ním. To znamená, že to srdce Pánovo bolo pri ňom. I to znaczy, że to serce Pana było obok niego, blisko. A Pan mu chciał zdzielić, co jest w jego sercu. I Pan Bóg chciał się podzielić z nim tym, co jest w jego sercu. Muszę wam powiedzieć, nie są uchwaceni tym bogactwem tego świata. Muszę wam powiedzieć, nie jestem ujęty bogactwem tego świata. Nieraz poczujecie w telewizyjnych przyjmaczach albo w radiu, że istnieje ekonomiczna wojna w świecie. Czasami słyszycie redaktorów w radiu czy w telewizji, że jest ekonomiczna wojna na tym świecie. Ludzie chcą więcej a więcej. Ludzie chcą więcej i więcej. Ale postępują do martwoty. Ale wchodzą w martwotę. A tato zem, a tato planeta jest już na pokraju katastrofy. I ta ziemia, ta planeta już jest na krawędzi katastrofy. Ale wiecie, co tak jest wielkie to sebectwo ludzi? Ale wiecie, ten ludzki egoizm jest tak wielki, że kiedy mają miliardy zysków, że kiedy mają już miliardy zysku, tak chcą mieć mnohonásobnie więcej. Chcieliby wielokrotnie więcej. Lebo są nienasyceni. Bo są nienasyceni. Lebo ta woda, którą piją z tego świata, ich nie wie uspokoić. Bo ta woda, którą piją z tego świata, nie potrafi ich zaspokoić. Lebo te potrzeby, które mają napełnione, wywołają nowe potrzeby. Bo te potrzeby, które mają zaspokojone, powodują nowe w nich potrzeby. A to idzie ku katastrofie. I to zmierza do katastrofy. Komu to w ogóle zależy? Komu w ogóle na tym zależy? Ludziom zależy len na zysku. Ludziom zależy tylko na zysku. Ale kiedy przyjdzie ruka Pana na ciebie. Ale kiedy spocznie na tobie ręka Pana. Zaczniesz inaczej rozmyślać. Zaczniesz myśleć inaczej. Zacznie się twoje serce otwarać. Zacznie się otwierać twoje serce. Pre ten Boży pogląd. Dla tego Bożego skarbu. Abyś tak widział rzeczy, jak to widzi Bóg. Żebyś rzeczy widział tak, jak Bóg je widzi. Lebo jak to widzisz tak, jak to widzi człowiek. Bo jak widzisz je tak, jak widzi je człowiek. Tak znika w ciebie tużba mać wiac a wiac. Bo to wtedy powstaje w tobie to pragnienie mieć więcej i więcej. A preto mnohi ludzie uciekają na zachód mać wiac a wiac. Bo dlatego wielu ludzi ucieka na zachód mieć więcej i więcej. Ale kiedy przyjdzie na ciebie ruka Pana. Ale kiedy spocznie na tobie ręka Pana. Tak naraz widzisz. Nagle widzisz. Te drahe poklady. Te cenne skarby. Tu w Polsku. Tutaj w Polsce. A gdzie są? A gdzie są? Gdzie one są? No pozrij się. No zobacz. Otwórz swoje oczy. Otwórz swoje oczy. Pozrij się naokoło. Zobacz wokoło siebie. Ty, ja. Ty my. I ja, my. Myśmy te poklady. My jesteśmy tym skarbem. W Bożych oczach. W Bożych oczach. Lebo tak Bóg miłował świat. Bo Bóg tak umiłował świat. Że swojego jednorodzonego syna dał. Że dał swojego jednorodzonego syna. Aby każdy, kto wierzy w niego. Aby każdy, kto w niego uwierzy. Był spasony. Był zbawiony. Preto posłał Bóg swojego syna. Dlatego Bóg posłał swojego syna. Aby zachronił swoje poklady. Żeby ten skarb uratować. Poklady nie są w materiałach. Skarby nie są w rzeczach materialnych. Poklady nie są w tych plechowych krabicach na kolesach. Skarby nie są w tych blaszanych pudłach na kołach.

Ak ho skutočne máš. Jeżeli go rzeczywiście a masz. Nemáš, a jeżeli nie masz, tak to hľadaj. To go szukaj. Hľadajte ma a nájdete. Szukajcie mnie i znajdziecie. Volajte. Volajte. A ohlásim sa vám. I odezve się do vás. A ukážem vám poklady skryté od veku. I pokażę wam skarby ukryte od wieków. A učiním vás bohatý v Bohu. I učiním vás bogatými v Bohu. Tento svet. Ten świat. Sa blíští zlatom. Blíští zlatom. Zlatom mamona. Zlatom mamony. Ale ak ty budeš verne nasledovať Pána Ježiša. Ale ak ty budeš vierne nasledoval Pána Jezusa. A ty budeš svietiť. I ty budeš svietiť. Ako hviezdy na oblohe. Jak hviezdy na obloku. Tak ako hovorí prorok Daniel. Tak jak prorok Daniel mówi. Hovorí, spravodliví budú ako hviezdy. Spravodliví, vedomu, jak hviezdy na nebie. Ktorí priviedli mnohých ci, spravodlivosti. Ktorí wielu priprowadzili do spravodlivosti. Existuje lesk Božej slávy. Istnieje błysk chwały Bożej. A existuje blesk tohoto sveta. I też istnieje błysk tego świata. Čo si viac zamiluješ? W czym się rozkochasz? Pán Ježiš tak to hovorí. Pán Jezus mówi tak. Pojď za mną. Chodź za mną. A učiním ťa rybárom ľudí. A učiním ťa rybákem ľudí. Pojď za mną. Chodź za mną. To jest ta najkrajsza doba. To jest najpiękniejszy czas. Kiedy ja mogę wyuczyć na to, abyś zachraniował ludzi. Kiedy mogę cię nauczyć, żebyś ratował ludzi. Przed 2000 rokami. Przed 2000 lat. Na brzegu Galilejskiego jezera. Na brzegu jeziora Galilejskiego. Pierwszy raz zaznęło to nadherne. Po raz pierwszy zabrzmiało to niezwykłe. Pojď a nasleduj mnie. Chodź i naśladuj mnie. A teraz po 2000 rokoch po 2000 lat jeszcze stale jeszcze ciągle tento nádherný volajúci hlas ten cudowny wołający głos hlas Pana Jezusa głos Pana Jezusa chodź a nasleduj mnie i naśladuj mnie ale ten kto mnie chce nasledować ale ten kto chce mnie naśladować niech zaprze sam seba niech zaprze się samego siebie niech wezme swój krzyż na każdy dzień niech każdego dnia bierze swój krzyż na siebie a niech ma nasleduje. I niech mnie naśladuje. A ja będę z tobą. A ja będę z tobą. Po wszystkie czasy. Po wszystkie czasy. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Nigdy cię nie opuści. Nigdy cię nie opuszczę. A gdyby matka opuściła swoje dziecko. Nawet gdyby matka swoje dziecko opuściła. Ja cię nie opuszczę. Ja cię nie opuszczę. Gdyby cię opuściła twoja żona. Gdyby cię żona zostawiła. Gdyby cię opuścili twoje dzieci. Gdyby cię twoje dzieci cię opuściły. Gdyby cię opuścili ci, którzy by cię mali miłować. Nawet gdyby cię opuścili ci, co mieli cię kochać. Ja cię nigdy nie opuszczę. Mój syn. Jesteś mój. Ja som ťa dnes spłodził. Ja dzisiaj cię spłodziłem. Tak mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. A mam pre teba moje plany. I mam moje plany z tobą związane. Twoje. Bo twoje plany runęły. Lebo te twoje są w blacie rozsypane. Twoje plany w błocie się rozsypały. Ale moje plany. Ale moje plany. Są w moich rękach. Są w moich rękach. Chodź ku mnie. Chodź do mnie. Zapłacz chlbina. Zapłacz tej głębinie. A ja cię wyciągnę. A ja cię wyciągnę. Obmyję cię. Obmyję cię. Oczyścię cię. Oczyszczę cię. Postawię twoje nogi na skalę. Postawię twoje nogi na skalę. A powiedziem cię cestą. I powiodę cię drogą. Lebo ja znam swoje myślenki o ciebie. Bo ja znam moje myśli o tobie. Te myślenki są na dobre. Te myśli są o dobrym. Abyś cię zbudował. Żeby cię zbudować. A nie zborił. A nie zburzył. Abyś cię zasadził. Żeby cię zasadzić. A nie wyplienił. A nie wykorzenił. Abyś ci dał pożegnaną przyszłość. Żebym ci dał błogosławioną przyszłość. A i twoim dzieciom. Również twoim dzieciom. A i twoim budącym generacjom. I kolejnym pokoleniom. Pójdź za mną. Chodź za mną. Je ruka Pánova na tebe? Czy ręka Pana jest na tobie? Alebo sa vymkneš spod tejto ruky. Albo się vymkneš spod tej ręki. A pójdziesz si swoją własną cestą. I pójdziesz swoją własną drogą. Ja som pred mnohými rokmi. Je wiele lat temu. Je to już 47 rokov. To jest 47 lat. Som povedal, Panie Ježišu. Povedem, Panie Jezu. Ja chcem ísť pod touto tvojou rukou. Ja chcem ísť pod tvojou ręką. A odtedy nežijem pre seba. I od vtedy už nežije dla siebie. Ale žijem pre toho, ktorý ma vytrhol z tmy. Ale žije dla tego, ktorý mne vyrval z ciemności. A postavil do svojho predivného svetla. I postavil mne v svojim predivným svetle. A tak mogę widzieć swoją rodzinę. I mogę widzieć dzisiaj swoją rodzinę. Mój